เรื่องนี้เป็นบันทึกเหตุการณ์ของนายสุพจน์ที่พบปีศาจในตอนที่ประเทศไทยสู่ภาวะสงครามโลกครั้งที่2กรุงเทพมหานครถูกบอมแทบทุกวันทุกคืนมีการพรางไฟมืดไปหมดทั้งเมืองชีวิตข้าราชการไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่2ช่างเหลือเข็นจะเอาชีวิตคนชั้นไหนมาเทียบเคียงก็ยากยิ่งคนจะต่ำก็เห็นจะมีขอทานที่ง่อยเปลี้ยเสียขาเท่านั้นไม่นับเอาขอทานชั้นอาชีพที่มีบริษัทขอทานพวกนี้มีเงินเก็บมากกว่าคนธรรมดาจึงนับว่าเหนือข้าราชการผู้น้อยไปอีกผู้ที่ไม่ตกใจทางการครองชีพและไม่ตกใจทางภัยอากาศมากนักก็คือพ่อค้าเขาจะระบายลูกเมียพ่อแม่ออกไปเช่าบ้านตามที่ต่างๆแถวชานเมืองตามสวนที่พ้นเขตยุทธศาสตร์เขาก็มีความสุขอาหารการกินอิ่มท้องดีกลางวันขายของที่ห้างบ่ายปิดห้างกลับไปนอนหลบภัยยามสงครามสินค้าเข้าไม่ได้เพราะถูกปิดอ่าวพ่อค้าขายของก้นร้านที่ขายไม่ออกแล้วอย่างเทน้ำเทท่าและของทุกอย่างแพงกว่าหลายสิบเท่าเขาถือว่าจะรบกันไปสัก10ปีเขาก็มีของจำเป็นที่ต้องใช้เก็บกักไว้จะขายได้ตลอดไปไม่มีอดพวกผ้าน่ะแพงที่สุดเพราะจำเป็นจะเปลือยกายไปทำงานไม่ได้มีหาไม่ก็ต้องตะเกียกตะกายไปหาซื้อมาอานิจจาข้าราชการผู้น้อยเงินเดือนเพียงจะหาอาหารหยอดกระเพาะก็แทบจะไม่พอเรื่องเสื้อผ้าจึงเป็นปัญหาใหญ่ยิ่งต้องแต่งตามแบบราชการมีสับเปลี่ยน2ชุดก็หมายถึงว่าประคองก็ไปได้2ปีเพราะต้องใช้ทุกวันจะรอคอยสงครามเลิกนะหรอไม่ทราบว่าเมื่อใดจะเลิกนานๆทางราชการจะมีผ้าปันส่วนมาให้แต่ไม่มีผ้าดีเพราะว่าไทยเราไม่มีโรงงานทอผ้าต้องพึ่งผ้าดิบที่ทางหัวเมืองเขาทอขายมาให้ทางการพวกเราก็ได้แบ่งกันซื้อเงินผ่อนนับว่าพอรอดการเปลือยกายไปได้ความข้นแค้นของคนจนชาวไทยแทบจะนุ่งเสือกันอยู่แล้วกระสอบนะอย่าไปพูดถึงเลยว่าเราจะต้องนุ่งกระสอบกระสอบก็มีแพงราคาผมกับเพื่อนเอาผ้าม่านมาตัดเป็นผ้าขาวม้านุ่งอาบน้ำกันดูพี่เลือกดีมีดอกมีดวงเหมือนชาวฮาวายตอนแรกสีตกติดขาเราเขียวๆแดงๆเหลือประทังละคุณเอ้ยบางบ้านที่มั่งคั่งมาแต่เดิมเคยอยู่เคยกินอย่างขุนนางพอสงครามก็ลดฐานะลงบ้างแต่ท่านยังมีแก่ใจเสียสละผ้าปูโต๊ะขาวเนื้ออย่างดีมาให้ผมกับเพื่อนเพื่อตัดเสื้อผ้าใส่ผมอึดอัดหาทางจะตัดผ้านั้นมาหุ้มกายอยู่หลายวันเนื้อมันหนาดีหรอครับแต่ว่ามันมีดอกเป็นลายปักยกนูนและเป็นผ้ามันซะด้วยผมกับเพื่อนก็เลยตัดสินใจตัดกางเกงขาสั้นกันคนละตัวตัดมาแล้วก็ยังใช้ไม่ได้เพราะว่าดอกมันระยับนักจะดูเป็นลิเกหรืองิ้วเอาเลยตกลงย้อมสีกันไม่ใช่สีฝรั่งนะคุณไทยเราเนี่ยมีหัวเหมือนกันเอากาบมะพร้าวห้าวมากๆมาแช่น้ำไว้สักคืนสีฝาดของมะพร้าวก็ละลายออกเป็นสีน้ำตาลเราต้มให้เดือดแล้วก็ย้อมหลายๆหนเข้าใช้ได้ดีเลยทีเดียวเรื่องดอกผ้านั้นอย่าพูดเลยมันแวบวับราวกับกางเกงแพรหงร่อนมังกรรำนุ่งไปที่ไหนประชาชนก็มองจนลับตาผมมีชุดราชการที่พอไม่ขาดไว้เวลาออกหน้าออกตาหนึ่งชุดนอกนั้นนะหรือชุดกากีมันก็เกือบไม่เป็นกากีแล้วซีดๆยิ่งตรงคอเสื้อปลายแขนเสื้อไม่มีสีเลยเหงื่อมันกัดสีกลายเป็นสีผ้าขาวเก่าๆตอนหลังตอนไหล่ปะกันระนุงไปเลยกางเกงก็ปะกันตรงหัวเข่าไม่รู้จะกี่แผลมันเปื่อยมันก็ปริอีกปะอีกมาทนทานเอาก็อีตอนปะหนาเข้าเลยไม่ค่อยปริสีก็ตกซีดดูเหมือนกับช่างเทปูนเรื่องรองเท้าอีกละคุณแสนกันดานนักซื้อไม่ไหวแพงจริงขาดก็ปะไปปะซะจนช่างปะไม่รู้จะปะอย่างไรแล้วปะจนผิดรูปรองเท้าเกิดคับเกิดบีบจนแทบจะเดินไม่ได้บางทีก็เดินไปส้นอีกข้างนึงหลุดไปเฉยๆแล้วก็มีจำเป็นต้องงัดส้นอีกข้างนึงออกเพื่อให้เหมือนกันเดินพื้นราบๆเหมือนรองเท้ายางสวยสิ้นดีเครื่องแต่งกายชุดตรวจการของผมเนี่ยถ้าไม่มีอินทรธนูแล้วก็หมวกแก๊ปแสดงว่าข้าราชการแล้วอะไรๆมันก็ขอทานเราดีๆนี่เองถุงเท้าแพงจับใจทางการได้ซื้อจากทหารญี่ปุ่นมาให้เราเขาทออย่างเป็นกระบอกไม่ได้ทอเป็นรูปเท้าคนญี่ปุ่นบอกว่าใส่ไปแล้วมันก็เป็นรูปเท้าไปเองเออจริงอย่างท่านว่าไม่ใส่ก็ตามใจสิครับ ส่วนพวกพ่อค้าสิคุณครับกางเกงดีเสื้อดีรองเท้าดีกลางวันขายของในกรุงบ่ายๆปิดร้านหนีบอมเขามี3ล้อรับจ้างคอยรับส่งราคางามลงเรือจ้างราคางามไปพักบ้านที่ห่างภัยสบายจับปีสีซอมีเหล้ากินสุขสำราญส่วนข้าราชการล่ะครับชั้นจัตวาอย่างผมเนี่ยมีเงินเดือนน้อยทำไม่ได้เลยดูคล้ายๆว่าใจกล้าไม่กลัวตายไม่กลัวลูกระเบิดปะโถกลัวเท่าๆกับเขานั่นแหละครับแต่ไม่มีโอกาสหลบภัยได้เพราะไม่มีค่ารถไม่มีค่าเช่าบ้านพักจึงเสี่ยงการตายอยู่ในกรุงไปทำงานก็ย่ำสิครับผมอาศัยบ้านเพื่อนข้าราชการด้วยกันที่วงเวียนเล็กธนบุรีแต่ต้องไปทำงานกระทรวงศึกษาธิการโรงไฟฟ้าถูกบอมรถรางก็เลยเดินไม่ได้รถเมล์น้ำมันหมดเดินไม่ได้อีกกักตุนไว้ใช้ในราชการทหารเราก็ต้องเดินกันตามธรรมชาติผมเป็นหนุ่มชนิดตัวคนเดียวพ่อแม่ยากจนอยู่บ้านนอกผมอาศัยบ้านเพื่อนอยู่วงเวียนเล็กธนบุรีไปทำงานด้วยกันกลับบ้านด้วยกันพระเจ้าสร้างขามาให้ใช้ก็ใช้ไปตามสิทธิ์เดินตะพึดอยากเดินเร็วก็เดินเร็วอยากช้าก็หย่อนขาลงไม่ไปทำงานก็อดตายผมกับเพื่อนเนี่ยที่จะมีเวรมีกรรมแต่เดิมทีเดียวดื่มสุราไม่เป็นแต่เมื่อถูกบอมหนักๆเข้าเห็นคนตายมากเข้าก็เลยดื่มเหล้าแก้กลุ้มแก้กลัวโถเอ้ยเวรกรรมเหล้าก็หายากแพงก็แพงแต่ก็จำหาใส่ท้องพอใจครึ้มมีคนอีกประเภทหนึ่งไม่ยอมหนีภัยคือพวกจักรยาน3ล้อเพราะว่าเขาได้เงินดีพวกอาเสียหลบภัยให้ค่าจ้างแพงๆรีบหลบภัยแต่ว่าเรื่องข้าราชการนะหรืออย่าไปละเมอเรียกเขาเขาเหลียวมาพอเห็นเครื่องแบบข้าราชการก็รู้กระเป๋าเราเขาบอกว่าเขาจะรีบไปรับคนดูเถิดคนไทยเราเวลาเข้าร้านกาแฟเราคอแห้งก็สั่งกาแฟดำเย็นแก้วละ10สตางค์ส่วน3ล้อนั่นเนี่ยเขาสั่งเจ๊กอย่างเสียงดังก้องโอวันตินเย็นแล้วเขาก็เอาขาพาดไปยังเก้าอี้อีกตัวอย่างมาดใหญ่พวกเราสตังน้อยก้มหน้าดื่มโอเลี้ยงไปไม่มองเขาตกเย็นอยากเหล้าจะขอกินสักสองก้งก็จะกินข้าวสองคนกับเพื่อนเที่ยวเสาะหาเหล้าโรงเหล้าดีๆไม่มีปัญญาจะกินผ่านร้านเหล้าเห็นพวกพ่อค้านั่งกินเหล้าจีนแทะไก่ทั้งขาผมกับเพื่อนหันมองหน้ากันแล้วก้มหน้ากลืนน้ำลายเดินเลยไปเออคนเราเนาะพอเลี้ยวเข้าตลาดมีร้านเครื่องเค็มบังเอิญว่ามีเหล้าโรงจึงเล่นกันสักคนละสองก้งมีกระเทียมดองเป็นกับแกล้มเอาหลักไว้ตั้งใจคอยระเบิดกลางคืนที่บ้านวงเวียนเล็กของเราเนี่ยขุดหลุมหลบภัยไว้ใต้ถุนพอลงกันได้เฉพาะครอบครัวของเพื่อนมีอยู่คืนหนึ่งเสียงสัญญาณระวังภัยเกิดขึ้นร่างสะเทือนใจเรารีบลงหลุมกันหมดสักครู่หนึ่งมีหญิงแก่ๆมาขอลงด้วยซึ่งเราไม่รู้จักแต่ว่ายามมีภัยก็ต้องเอื้อกันแกลงมาอยู่แล้วนั่งพับเพียบสวดมนต์เบาๆพอเสียงระเบิดลงคลื่นแกร้องโอ๊ยโอ๊ยพวกเราคิดว่าแกถูกระเบิดต่างตกใจรีบดูแกแต่เอ๊ะจะเป็นไปได้อย่างไรถ้ามีระเบิดสะเก็ดปลิวมาพวกเราก็ต้องโดนบ้างสิแล้วก็ไม่มีวี่แววสะเก็ดระเบิดที่ไหนถ้าปลิวมาจะต้องถูกตัวบ้านก่อนทำไมไม่มีเสียงเปรี้ยงปร่างเลยพอเราเขย่าตัวแกถามว่าเป็นอะไรแกกลับหัวเราะคิกๆและปีนหลุมขึ้นไปเดินหายไปในความมืดคงปล่อยเสียงหัวเราะเรื่อยไปพวกเราเพิ่งตระหนักว่าหญิงแก่คนนั้นเสียสติมากเพราะความกลัวเราต่างนิ่งกันระเบิดลงไกลมากแต่ฝั่งทนของเรามีน้ำมากจึงกระเทือนมากเรานั่งใจระทึกอยู่เกือบ10นาทีจริงอยู่ที่บอมตกที่นั่นไม่ตกที่เราแต่ที่ไหนถูกที่นั่นก็ตายกันหมดผมใจคอแห้งรอจนหวอปลอดภัยจึงออกจากหลุมขึ้นนอนกันเช้าค่อยรู้ว่าที่ใดถูกบอมอยู่มาวันหนึ่งผมกับเพื่อนไปธุระกันจนมืดค่ำหูของเราก็คอยฟังเสียงหวออยู่เสมอพอเดินมาถึงวัดสะเกดก็ได้ยินเสียงหวอเราเลยเข้าวัดที่ลานหน้าวัดเนี่ยมีหลายหลุมขุดไว้ง่ายๆพอก้มหมอบหลบสะเกดมีหลุมหนึ่งว่างอยู่ผมสองคนกับเพื่อนรีบลงไปในชั่วอึดใจนั้นก็มีชายหญิงกลุ่มหนึ่งหัวเราะคิกคักผ่านไปเขาหันดูหลุมที่เราหลบพวกเราไม่กลัวกับเขาบ้างเหรอคนหนึ่งพูดแล้วก็หัวเราะอีกหลายคนก็หัวเราะและพูดว่ากลัวบ้างก็ได้นะลงหลุมสนุกดีแล้วเขาทั้งหมดก็ลงมาในหลุมด้วยกิริยาร่าเริงหัวเราะกันร่วนผมเนี่ยนึกหมั่นไส้ก็แกไม่กลัวแกจะมาลงหลุมกันทำไมแกทำกิริยาพูดจาอย่างกับดูหมิ่นว่าพวกในหลุมทุกคนในขี้ขลาดแต่ผมไม่ได้พูดอะไรหรอกสองคนกับเพื่อนนั่งเฉยๆพอเสียงบอมลงสนั่นหวั่นไหวแผ่นดินกระเทือนพวกกลุ่มนั้นพากันฮาขึ้นทั้งฝูงเฮ้ยพวกเราไปเล่นระเบิดกันดีกว่าเว้ยอีกคนหนึ่งพูดเออดีว่ะ มันแรงดีจะได้กระเด้งตัวสนุกอีกคนพูดต่อและพวกผู้หญิงก็ร้องสนับสนุนโดดขึ้นจากหลุมวิ่งวนเวียนที่ลานวัดสนุกกันหัวเราะลั่นแล้วต่างก็หายไปเฉยๆในความมืดและท่ามกลางกัมปนาทของบอมในหลุมจึงเหลือแค่ผมกับเพื่อนที่นั่งเงียบเราคอยอยู่จนเลิกบอมวอปลอดภัยจึงขึ้นจากหลุมเดินออกถนนสุพศไอ้พวกเมื่อกี้แกว่าเป็นใครกันวะบรรเจิดถามผมและเป็นเวลาเดียวกันกับที่ผมกำลังคิดเหมือนกันถึงเจ้าคนกลุ่มนั้นนั่นน่ะสิผมตอบอย่างลังเลใจมันประหลาดมากมนุษย์ไหนมันจะกล้าแล้วก็บ้าแบบนั้นไหนๆใครก็ซ่อนตัวหลบภัยแต่ว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยมันนึกสนุกลุกขึ้นวิ่งแล้วก็ชวนกันไปเล่นแรงระเบิดผมพูดมันไม่ใช่คนแน่เพื่อนผมว่าผมครางในลำคอแน่ซะแล้วพวกในสุสานออกมาเล่นสนุกกันแล้วก็มาหลอกล้อผมกับเพื่อนเห็นคนหลบเข้าวัดกันมากก็ออกมาล้อเล่นกันกันนะเชื่อ 100% นะว่าเขาละดูมันคล่องแคล่วตัวเบาอย่างกับปลิวบรรเจิดย้ำอีกผมรับคำสั้นๆอีกเพราะว่าใจเราก็แน่อย่างนั้นเวรจริงๆไม่น่าจะมาหลอกกันในยามมีภัยแบบนี้เลยแต่ก็นั่นแหละลงบ้านเมืองระส่ำระสายแบบเนี้ยพวกนี้ก็พลอยผสมโรงไปด้วยเราสองคนย่ำเท้าคุยกันมาจนข้ามสะพานพุทธกลับบ้านทางบ้านก็บ่นเป็นห่วงกันลั่นเราได้เล่าเรื่องถูกผีหลอกให้ฟังทุกคนฟังอย่างเงียบๆในวันต่อๆมามีการบอมได้เปลี่ยนจากบอมกลางคืนเป็นกลางวันเทกระจาดลงวัดบุพผารามเทกระจาดสะพานพุทธแต่ผิดถูกเอาวัดประยูนและบ้านช่องแถวนั้นคนตายกันเกลื่อนเวลานั้นผมกับเพื่อนอยู่กระทรวงพอรู้ว่าบอมสะพานพุทธก็รีบกลับบ้านโอ้ยเจ้าประคุณเอ้ยศพยังไม่ได้เก็บเลยผู้หญิงปากแดงๆมีแต่คอและอีกมากมายทั้งหญิงทั้งชายทางการต้องเอารถขยะอย่างเข็นมาเก็บศพเข้าวัดพี่ชัยญาติกองไว้ที่กุฎังศพรอว่าญาติใครมาพบปะศพจะได้รับไปแต่ก็หากันยากพบตัวไม่พบหัวพบหัวแต่ไม่พบตัวทางบ้านบรรเจิดเพื่อนผมเนี่ยชักจะเดือดร้อนเพราะว่าอยู่ใกล้ร้ายซะแล้วมาคราวนี้ทิ้งสะพานพุทธผิดก็ต้องย้อนมาทิ้งอีกแต่ถ้าผิดพลาดเลยมาตกเอาวงเวียนเล็กเข้าแล้วก็ตกลงผู้ใหญ่ทางบ้านเพื่อนผมเนี่ยเขารู้จักกับคนที่คลองชักพระคือระหว่างบางระมาดกับคลองบางพรมเขาก็เลยตกลงกันกับพวกสามล้อให้มาอาศัยใต้ถุนได้จอดรถได้แล้วก็มีห้องยกพื้นอยู่ห้องนึงพอจะอาศัยได้เราเท่ากับฝากเขาให้ดูแลบ้านด้วยตกลงกันได้แล้วก็ขนของย้ายไปในคลองชักพระเช้าขึ้นลงเรือจ้างจากบ้านพักมาทางบางพรมแล้วก็ผ่านบางขุนศรีออกบางเสาธงมาตามคลองมอนออกข้างกรมทหารเรือข้ามท่าเตียนตอนเย็นก็กลับตรงเวลาเรือจ้างประจำคอยเราแล้วก็กลับบ้านตามทางเดิมถ้าวันไหนผิดเวลาก็ต้องว่าจ้างเรือที่ท่าพระจันทร์เข้ามาทางคลองบางกอกน้อยแล้วก็เลี้ยวเข้าคลองชักพระมาผ่านตำบลตลิ่งชันแล้วก็ถึงโรงพักปากคลองบางระมาดแต่ก็ไม่ได้เข้าคลองบางระมาดไปเลยไปทางคลองบางพรมแต่ก็อยู่กึ่งกลางระหว่างบางพรมกับบางระมาดบ้านที่เราพักอยู่นั้นมีสองหลังด้วยกันหลังที่เราพักนั้นมีบันไดท่าน้ำแต่อีกหลังถัดไปไม่มีบันไดท่าน้ำใช้ขึ้นลงทางบันไดที่เราพักผมไม่รู้จักกับบ้านที่ถัดไปเห็นอยู่เงียบๆแต่บ้านที่เราพักนี้ไม่มีผู้ชายเลยมีเจ้าของบ้านเป็นผู้หญิงแก่แล้วก็มีลูกสาวขนาดใหญ่ทึมทึกเพียง2คนเมื่อครอบครัวเพื่อนมาอยู่ด้วยก็คลึกครื้นกันขึ้นผมชอบใจอีตอนที่มีน้ำตาลเมาขายแถวใกล้ๆบ้านเหล้าเถื่อนก็มีทางตำรวจไม่เอาเรื่องเพราะรู้อยู่แล้วว่าเหล้ารัฐบาลหายากและทุกคนก็อยากเหล้าด้วยกันจึงแกล้งเอาหูไปนาเอาตาไปไร้ซะผมกับเพื่อนก็เลยฟัดกันสนุกน้ำตาลเมาไหกระเทียมก็คิดเพียง3.50 บาทผมกับเพื่อน2คนนี่ฟัดกันจนเช้ายังไม่หมดเพราะว่าคอยังไม่ถึงขั้นเซียนหายเดียวก็เหลือวันหนึ่งบรรเจิดเกิดป่วยผมต้องไปทำงานคนเดียวแต่ว่าขากลับเนี่ยถูกเพื่อนชวนดื่มเหล้าก็เลยเอากับเขาหน่อยตั้งใจว่าจะกลับให้ทันเรือยนต์ประจำทางเข้าบางระมาดแต่ก็เผลอตัวค่ำมืดไปเรือยนต์เลิกผมต้องจ้างเรือเขาเข้ามาแต่เจ้ากรรมจริงๆครับเรือจ้างเนี่ยเอาใจยากทางที่ไม่เคยลงมืดค่ำก็ไม่ยอมไปต่ออีกเขาปล่อยผมแค่โรงพักบางระมาดนั่นเองโดยเขาอ้างว่าน้ำแห้งไปต่อเข็นไม่ไหวจะอ้อนวอนเท่าไหร่ก็ไม่ยอมเขาว่าแปลกถิ่นก็ไม่กล้าเข้าไปผมหมดหนทางก็เลยนั่งจ่องอยู่ท่าน้ำของตำรวจตำรวจมาถามผมก็บอกว่าตกเรือเขาก็เห็นใจแล้วก็บอกให้ผมนั่งคอยไปก่อนคงจะมีเรือใครผ่านเข้ามาแล้วก็พออาศัยเข้าไปได้ เขาว่าวันนี้ไม่ใช่เวรออกตรวจถ้าตรงเวรก็จะช่วยนำไปส่งให้ผมก็ฟังเขาเงียบๆเพราะว่ามันช่วยอะไรไม่ได้เลยนึกอยู่ว่าถ้าไม่มีเรืออะไรไปก็เห็นจะต้องนอนกับตำรวจสักครู่นั่นเองก็มีเรือสำปั้นลำหนึ่งพายมาอ่อยๆจากในคลองบางระมาดผมก็ปากไวคุณครับคุณจะไปทางไหนครับถ้าไปทางบางพรมผมขอความเมตตาอาศัยไปด้วยผมไม่มีเรือกลับครับผมมันชั่วช้าเองที่ผิดเวลาครับผมหยุดพูดคอยฟังคำตอบของแกแต่ว่าแกไม่ตอบคงจะลังเลใจเพราะว่าแกเป็นผู้หญิงมีผ้าคลุมศีรษะกันน้ำค้างการจะไปกับชายตัวต่อตัวใครมันจะไปยอมง่ายๆมิดีมิร้ายคลองเงียบๆเกิดไปลวนลามเขาเข้าจะทำอย่างไรจะกรุณาได้ไหมครับผมเป็นข้าราชการครับแกคงไม่ตอบอย่างเก่าแต่ว่าสุดท้ายคล้ายจะตัดสินใจแกยกมือโบกกวักเรียกให้ผมลงเรือผมดีใจร้องขอบคุณแกแล้วก็ยกมือไหว้ลาตำรวจรีบลงเรือที่แกเทียบเข้ามารับที่บันไดหญิงผู้อารีค่อยๆหันหัวเรือเข้าสู่ทางที่จะไปบางพรมผมก็ถามแกว่าคุณจะไปทางไหนก็ไม่รู้แต่ต้องเสียเวลาไปส่งผมก็ไปทางเดียวกับคุณนั่นแหละค่ะแกพูดเบาๆโอ้ยผมร้องช่างเป็นบุญผมเหลือเกินที่คุณก็จะไปทางนั้นผมจะขึ้นที่บ้านน้าสวยแกคุณเลยไปอีกไกลไหมครับก็ขึ้นบ้านเดียวกันนั่นแหละค่ะแกตอบตอนนี้ผมต้องร้องออกมาอย่างถูกหอกแทงเพราะว่าช่างเหมาะเจาะอะไรแบบนี้ถ้าแกไปไม่ถึงก็หมายความว่าต้องเสียแรงพายไปส่งผมถ้าแกไปเลยไปเลยผมขึ้นแล้วแกก็ต้องพายไปคนเดียวรู้สึกสงสารแล้วก็เห็นใจแกที่เป็นผู้หญิงต้องพายเรือในคลองมืดๆคนเดียวแต่ครั้นมารู้ว่าแกต้องขึ้นบ้านเดียวกับผมก็เลยโล่งอกแล้วก็ดีใจไปคุณคงมาธุระใช่ไหมครับผมถามไปเลยลอยไปเที่ยวค่ะเหงาเหงาใจก็พายเรือเล่นแกพูดง่ายๆซึ่งเหตุผลไม่พอค่ำมืดแบบนี้เป็นผู้หญิงจะพายเรือเล่นคนเดียวและก็ไม่ใช่คืนเดือนหงายเลยมืดอย่างกับเข้าถ้ำนานๆจะผ่านบ้านก็มีแสงไฟบ้างผมนึกเพียงในใจเท่านั้นไม่กล้าจะออกความเห็นอะไรอีกจะเป็นการละลาบละล้วงเท่าที่แกพามาส่งก็เป็นบุญอยู่แล้วทำรู้มากซักไซไล่เลียงจะกลายเป็นคนเสียมารยาทแกคงพายเรือของแกอย่างค่อยๆดูไม่รีบร้อนอะไรแต่ว่าผมก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรเอาเป็นว่าถึงบ้านก็ดีแล้วดีกว่านั่งนกที่สถานีตำรวจกว่าจะสว่างครั้นเมื่อถึงท่าน้ำบ้านพักผมก็ก้าวขึ้นก่อนและยืนคอยแกก็ขึ้นตามมาและก็แยกทางที่ข้างสะพานน้ำผมขอบคุณแล้วก็ก้มตัวยกมือไหว้แกก็ไหว้ตอบแล้วก็ชี้มือไปบ้านอีกหลังนึงซึ่งอยู่ถัดไปเวลานั้นไม่มีแสงไฟเลยฉันอยู่ที่นี่ค่ะแกพูดลาก่อนนะคะเดี๋ยววันหลังค่อยพบกันพูดสั้นๆแล้วก็เดินจากไปผมก็ก้าวเท้าขึ้นบันไดบ้านพักเสียงน้าสวัยยังคุยกับเพื่อนผมแล้วก็ครอบครัวเขาพอได้ยินเสียงผมขึ้นบันไดต่างก็เหลียวมาดูต่างพากันร้องเซ็งแซ่ว่าห่วงผมกลัวว่าจะไปค้างที่ไหนถ้าไปค้างบ้านเก่าก็เข้าห้องไม่ได้ใส่กุญแจหมดผมรีบขอโทษขอโพยที่ทำให้ทั้งหมดเป็นห่วงแล้วก็เล่าถึงได้อาศัยเรือมากับหญิงบ้านถัดไปและมาถึงแล้วพอแกขึ้นบกจึงรู้ว่าขาแกเสียเดินกระเพกก็นึกเสียใจถ้ารู้คราวแรกผมจะพายเรือเองกลับไปกินแรงคนพิการเพื่อนผมและภรรยาเขาก็หัวเราะลั่นแต่ว่าน้าสวัยกับลูกสาวทึมทึกมองตากันสองแม่ลูกผมก็คุยเรื่องไปกินเหล้ากับเพื่อนผลัดตัวเองว่าเดี๋ยวเลยผิดเวลาเรือเกือบจะต้องนอนกับตำรวจอยู่แล้วสองคนผัวเมียหัวเราะขบขันผมแต่เจ้าของบ้านสองคนคงไม่เห็นขบขันจึงไม่ได้หัวเราะด้วยรุ่งเช้าผมมองไปทางบ้านที่ถัดไปเผื่อจะเห็นหญิงใจดีคนนั้นบ้างแต่ก็มองไม่เห็นเพราะว่าบ้านของแกมีรั้วนอกชานผมกับเพื่อนก็ไปทำงานตามเคยกลับตรงเวลาจวดน้ำตาลเมากันตามเคยทั้งสองคนสงครามทำให้คนที่บ้านข้นแค้นต้องเป็นคนเถื่อนชอบทำอะไรนอกกฎหมายเรื่องเหล้าเถื่อนเราก็รู้อยู่ว่าผิดกฎหมายและเมื่อซื้อเขามากินก็คือร่วมมือกับผู้ขายฝ่าฝืนกฎหมายแต่ว่าเรื่องสุรายาเมานี่นะครับใครๆก็รู้ลงชอบมันซะแล้วจะเถื่อนหรือไม่เถื่อนขอให้ได้ดื่มก็เป็นพอใจมีความสุขเรื่องที่จะทำมั่นคงถึงกับยอมอดดื่มเพราะว่าไม่มีเหล้าที่ถูกกฎหมายดื่มนะหรือเป็นไปไม่ได้ในโลกนอกจากผู้ที่ดื่มจิบๆจับๆเท่านั้นกระมังจะทำเสียสละไม่ยอมดื่มได้อีก2วันต่อมาหัวหน้าแผนกของผมเขาขอร้องผม2คนกับเพื่อนให้ช่วยขนของย้ายบ้านเพราะว่าบ้านที่แกอยู่ใกล้จุดที่โดนระเบิดเหมือนกัน บังเอิญเคราะห์ดีแกมาขออาศัยเพื่อนเก่าแก่ได้ที่สี่แยกบางเสาธงเราสองคนก็เลยลากิจไปช่วยกันขนของให้นายบรรเจิดได้บอกกับภรรยาและแม่ยายว่าเราสองคนจะกลับค่ำหน่อยจะหาเรือมาเองทางบ้านก็กินข้าวกันก่อนอย่ารอคอยเราได้ไปบ้านหัวหน้าแผนกแต่เช้าขนของขึ้นรถลงเรือกันมาถึงบางเสาธงเรื่องของสุราก็เข้าแทรกตามเคยตัวหัวหน้าเองก็ชอบดื่มจึงมีการตั้งวงกันขึ้นเรื่องของสงครามนี้ทำให้คนเป็นบ้าจี้ไปทั้งหมดใครดื่มเหล้าก็ดื่มตามกันไม่เห็นบ้านใครไม่ดื่มเย็นลงก็เสียงเฮฮากันทั้งนั้นทั้งที่ซุกซ่อนหลบความตายดูจะดื่มเพื่อปลุกใจให้กล้าต่อความตายเจ้าของบ้านที่หัวหน้าเราไปอาศัยก็คอเหล้าหาซื้อเหล้ามาได้ทั้งเหล้าเถื่อนแล้วก็เหล้าไม่เถื่อนก็เลยฟัดกันจนค่ำโดยอุ่นใจว่าเรือจ้างมีถมเถแจวผ่านกันออกเกลอแต่เอาจริงเข้ากลับหายากคล้ายคลองบางพรมหรือว่าถิ่นที่จะไปถึงนั้นเป็นถิ่นที่น่ากลัวถ้าไม่ใช่คนท้องที่แล้วไม่กล้าจะเข้าไปมักจะมีปัญหาว่าผมส่งคุณแล้วก็ไม่รู้จะกลับได้อย่างไรผมกับเพื่อนมีความกระวนกระวายใจเกิดขึ้นแต่ไม่ได้แสดงให้หัวหน้ารู้เราเพิ่งย้ายเข้าไปอยู่ใหม่ๆก็ย่อมเป็นห่วงครอบครัวเฉพาะตัวผมเองนั้นเป็นนกขมิ้นค่ำไหนนอนได้ทั้งนั้นแต่ว่าบรรเจิดเนี่ยจะทำอย่างผมไม่ได้ผมก็เลยเดินเลาะชายคลองมาที่แพขายเหล้าเรียกเรือจ้างตกลงค่าจ้างและหนทางกันลำไหนก็ลำนั้นไม่ยอมรับผมถึงกับถอนใจและทันใดนั้นเองก็เหมือนเกิดปาฏิหาริย์เรือสำปั้นลำหนึ่งก็พายอ่อยๆเหมือนลอยลำแล่นเคลื่อนใกล้แพเข้ามาชั้นแรกผมก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าไม่ใช่เรือจ้างแต่พอแสงไฟบนแพส่องสว่างผมก็เห็นหน้าคนพายเรือลำนั้นถนัดพระมาโปรดผมตกใจและดีใจระคนกันคือแม่หญิงพิการข้างบ้านนั่นเองเอ๊แกมาทำไมที่นี่พายเรือมาหนทางไม่ใช่แค่คืบแค่ศอกจัดว่าไกลเอาการอยู่ผมดีใจจนพูดไม่ออกตกเรืออีกแล้วคะแม่หญิงพิการใจดีถามผมครับตกเรืออีกแต่คราวนี้ไม่ทราบว่าคุณจะกรุณาหรือเปล่าเพราะว่าไกลมากผมพูดกราดๆเข้าไว้เพราะไม่แน่ใจว่าเธอจะกลับหรือไม่กลับหนทางมันเปลี่ยวแม้แต่เรือจ้างชายอกสามศอกก็ยังไม่กล้าจะไปเสียงหัวเราะเบาๆและพูดว่าไกลไม่ไกลฉันก็ต้องกลับละค่ะโอ้ยเป็นบุญคุณของผมจริงๆที่ได้อาศัยกลับคราวนี้ผมขอพายเองให้คุณนั่งเฉยๆผมมากับเพื่อนอีกคนนึงแต่ว่าเวลานี้เขายังนั่งอยู่ที่บ้านนายถัดไปเนี่ยผมรีบอธิบายเอาใจเธอถ้าคุณจะกลับก็รีบบอกเพื่อนกลับเถอะค่ะหญิงผู้เมตตาคนนั้นบอกกับผมนั่งยองๆที่ชายแพยกมือไหว้เหนือหัวแล้วรีบเดินย้อนกลับไปตามบรรเจิดร่ำลาหัวหน้าและเจ้าของบ้านแล้วก็สาวเท้าเดินมาลงเรือผมแนะนำบรรเจิดให้รู้จักกับผู้เมตตาและเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนวันก่อนเธอก็ได้ให้ความกรุณาไว้เดี๋ยวผมพายเองครับคราวนี้ผมว่าช่วยกันค่ะพายมีอยู่นั่นไงเธอพูดผมมองไปก็เห็นพายอีกเล่มนึงจึงจับพายมาถือฉันถือท้ายเองฉันคุ้นที่เธอว่าเรานั่งกันมาผมพายหัวผลัดกับเพื่อนพูดขอบคุณแกบ้างแล้วก็คุยเรื่องอื่นบ้างแกจะเป็นฝ่ายฟังมากกว่าคุยการแต่งกายของแกไม่ผิดอะไรกับที่พบกันในคืนแรกคือมีผ้าคลุมหัวอย่างเก่าในคลองตอนบางขุนศรีและตำบลคลองผ้าลุยนี้ช่างเงียบเสียงคนจริงๆบ้านที่อยู่ริมคลองก็มีน้อยมักจะอยู่เลยเข้าไปปล่อยสวนไว้ข้างหน้าเราผ่านศาลาท่าน้ำทางขึ้นวัดแก้วที่ลึกเข้าไปศาลานั้นมีคนนั่งอยู่ในความมืดสองคนเงียบๆเราพายผ่านเขาก็หันมองเราแล้วเราก็มองเขาเพราะไม่แน่ใจว่าเขามีอะไรกับเราทางไหนบ้างคลองนี้กลางคืนเปลี่ยวนักแม้แต่เสียงสุนัขบ้านในลึกๆเห่าแล้วก็หอนยังคงดังแว่วๆเท่านั้นคลองนี้น่ากลัวภัยจากคนพาลมากกว่าน่าจะกลัวผีสางรู้สึกว่าไม่ใช่แดนปีศาจเป็นแดนนักเลงเป็นที่ลือชื่อในการปล้นฆ่านับศพไม่ถ้วนขึ้นชื่อบางพรมแล้วผู้ใหญ่พูดกันนักว่านักเลงนี่เอาการตลอดเวลาที่นั่งมาในเรือผมนั่งคิดมาว่าแม่หญิงผู้เมตตานี้มีหัวใจอย่างไรจึงกล้าผ่านทางนี้ในยามวิกาลเธอไปหาใครกันทั้งไปบางระมาดคืนนั้นเธอไปทำไมและคืนนี้เธอไปหาใครที่บางเสาธงที่หนทางไกลในเวลาค่ำคืนหน้าหวั่นเกรงทั้งที่มาโดยโดดเดี่ยวคืนนี้ถ้าเราไม่พบเธอและมากับเธอก็หมายถึงว่าเธอต้องกลับคนเดียวแต่จะสงสัยปานใดก็ไม่มีมารยาทสำหรับเราจะให้ถามแกฉันเห็นคุณทั้งสองเมื่อจนค่ำนี้เองที่บ้านนั้น แกพูดขึ้นมาลอยๆผมรีบหันขวับยังงั้นเหรอครับคุณไปธุระมาเหรอครับถึงผ่านมาผมได้ช่องจะลองถามแกฉันไปธุระมาค่ะเห็นคุณเข้าฉันก็รู้ว่าคืนนี้คุณต้องตกเรืออีกแน่ก็เลยแวะคุยกับเพื่อนรอคอยดูพวกคุณโอ้โหนั่นคือพระโปรดของผมเลยล่ะครับผมไม่ทราบว่าจะขอบคุณอย่างไรที่ถูกเมตตาแบบนี้ผมขอมอบตัวให้คุณเลยทั้งสองคนคุณจะลอกทองร่องสวนหรือว่าดายย่าเมื่อไหร่เนี่ยผมทั้งสองขอรับหน้าที่ทั้งที่ไม่เคยทำแต่ถ้าแนะนำหน่อยก็คงทำได้ไม่ยากอะไรนะครับผมว่าเป็นน้ำไหลไปเลยแกมีพระคุณก็ต้องยกย่องแล้วก็ยอมตัวรับใช้แทนขอบใจค่ะเอาไว้ถ้ามีโอกาสจะขอแรงนะคะเธอพูดแล้วก็หัวเราะเบาๆเรามาถึงแยกบางพรมเรือนแพแถวนั้นปิดไปแล้วเป็นส่วนมากมีแสงไฟอยู่บ้างเป็นบางเรือนผมค่อยใจสบายหน่อยเรากำลังจะถึงที่พักอยู่แล้วเห็นอยู่ข้างหน้าโน่นผมก้มหน้าจ้ำพายให้หนักเข้าบัดใจนั้นทั้งผมและอีกคนในเรือก็ร้องโอ๊ยขึ้นพร้อมกันด้วยความตกใจอย่างไม่คิดว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอย่างนั้นคือหัวเรือของเราชนอะไรลอยในน้ำความมืดดังโป้งเราต่างคนต่างงันถ้าชนไม้ลอยชนลูกมะพร้าวลอยมันก็ไม่มีอะไรต่อไปในข้างหน้าแต่ว่าข้างๆเรือเราเนี่ยเสียงน้ำดังผลักเหมือนคนดำน้ำแล้วก็โผล่ขึ้นเรามองเห็นตะคุ่มในความมืดแหมลอยน้ำเล่นหน่อยเผลอเลยไปถูกชนที่เราชนนั่นคือคนนั่นเองเขาโผล่น้ำแล้วก็พูดเล่นขันๆผมขอประทานโทษเถิดขอรับมืดจริงๆครับพวกผมร้องขอโทษรับผิดผมตะโกนขอโทษไปทั้งที่ใจยังเต้นไปเถอะไม่มีอะไรเขาตะโกนตอบมาขอบพระคุณครับผมตอบแล้วก็พายจ้ำต่อไปนึกประหลาดใจว่าเอ๊กลางมืดกลางคลองทำไมมาลอยคอเล่นเช่นนี้คล้ายๆจะพานหาเรื่องเราพูดวิจารณ์กันนิดหน่อยแต่แม่คนพายท้ายไม่พูดอะไรพายมานิ่งๆจนเรือเทียบบันไดท่าน้ำบ้านเราเธอผูกเรือแล้วก็เดินตามเราขึ้นมาเพื่อนผมบอกลาเธอและขอบบุญขอบคุณพร้อมกับยกมือไหว้เธอพลางขึ้นบันไดไปก่อนส่วนผมยังรั้งท้ายเธอเดินแยกจะไปบ้านเธอหยุดนิ่งและกล่าวกับผมว่าลาก่อนนะคะบางคืนฉันอยากจะไปหาเพื่อนคุยบ้างที่ท่าน้ำนี้ถ้าผมจะเป็นคนนั้นได้ผมขอรับใช้นะครับผมรีบตอบเธอหัวเราะแล้วก็เดินผ่านไปผมคงมองการเดินของเธอในความมืดสลัวร่างกายพิการของเธอเดินกระเพกไปหายไปในความมืดเราขึ้นไปบนบ้านก็พบว่าคนในบ้านยังไม่หลับไม่นอนยังคงคุยกันทุกคนคอยฟังแต่เสียงสัญญาณภัยแม้แต่จะไกลออกไปเราก็ยังห่วงเพื่อนมนุษย์ด้วยกันผมกับเพื่อนกำลังอาบน้ำอยู่ด้วยกันเสียงครวญครางของหวอก็ดังขึ้นเสียงกลองป้องกันภัยทางอากาศของฝั่งกรุงและฝั่งทนดังก้องเข้าไปถึงในสวนเพราะว่าในสวนมันเงียบถึงจะไกลปานใดก็ได้ยินชัดทั้งได้ยินกันอยู่แล้วว่าหวอแต่ทุกคนก็ตะโกนต่อกันไปว่าหวอแม้จะอยู่ห่างภัยแต่เสียงผู้หญิงก็คงสั่นๆตามกันและในครู่นั้นเองเสียงเครื่องบินก็มาบินผ่านบ้านพักเราเป็นหมู่เราต่างคนต่างภาวนาขอพระคุ้มครองขอให้คนที่อยู่ในกรุงอย่าได้เกิดตายกันเลยทันใดนั้นเองเสียงปืนต่อสู้อากาศยานของญี่ปุ่นที่มาตั้งกองอยู่ตลิ่งชันก็ยิงขึ้นไปบนฟ้าก็เลยกราดยิงปืนกลลงมาเห็นเป็นสายประกายในความมืดเราต่างวิ่งหลบเข้าที่กำบังแต่ว่าเราจะมีอะไรเพราะว่าหลังคาจากถ้ามันยิงตรงเราก็ตายจะคุ้มกันอะไรได้แต่บังเอิญมันไม่ได้ยิงมาที่เรามันยิงไปยังหน่วยต้านทานญี่ปุ่นที่ตลิ่งชันอีกครู่เดียวเสียงระเบิดก็กำปนาดขึ้นทางกรุงเสียงทั้งบอมและเสียงปืนต่อสู้ดังกึกก้องเราต่างใจสะท้านการฆ่าและทำลายเป็นไปราว20นาทีก็เบาลงเงียบหายไปจนหวอปลอดภัยเสียงยาวครางเยือกเย็นหมดเหตุสยองแล้วเราก็คุยกันถึงเรื่องเรือของหญิงบ้านใกล้มาส่งอีกมาเรือที่ว่านั่นอีกแล้วน้าสวัยถามอย่างฉงนทั้งผมและบรรเจิดก็ตอบแกไปตามนั้นน้าสวัยก้มหน้านิ่งคล้ายจะตรึกตรองแล้วหันไปปิดประตูเรือนอย่างเร่งรีบแกไม่มีผัวหรืออย่างไรกันเนี่ยบรรเจิดถามขึ้นลอยๆ อ๋อมีน้าสวัยตอบและเดินเข้ามานั่งรวมกลุ่มกับพวกเราแล้วมองหน้าเราทุกๆคนอย่างตื่นกลัวพิกลซึ่งทำให้ผมชักสงสัยว่าการที่ผมไปติดต่อกับแม่คนพิการนั้นอาจจะเกิดเป็นที่ไม่เหมาะสมอะไรสักอย่างซึ่งคงจะมีภัยที่เกิดความเข้าใจผิดกันขึ้น ผมไม่เคยเห็นผัวเขาเลยนะนะผมว่าน้าสวัยลุกขึ้นนั่งยองๆและชะโงกหน้าเข้ามาใกล้ๆฉันจะพูดอะไรให้ฟังนะแกว่าแล้วก็หันดูลูกสาวที่นั่งตาวาวกว้างอยู่ก่อนแม่แย้มขาขยเอกนั่นน่ะถูกผัวยิงแกลงมือเล่าอ้าวผมหลุดปากออกไปเมื่อแรกเขาก็ดีๆอย่างเรานี่แหละแม่แย้มเขาสวยผัวขี้หึงทะเลาะกันก็เลยเอาปืนออกมาขู่แล้วทำปืนลั่นถูกขาแม่แย้มหักถึงกับเป็นความกันแม่แย้มแกให้การว่าผัวแกเนี่ยตั้งใจยิงแกจริงๆเล็งปืนยิงจริงๆผัวเขาว่านิ้วมันเผลอไปโดนไกปืนเข้าก็เลยลั่นออกไปผัวแพ้ทางตำรวจก็เลยติดตารางฐานตั้งใจฆ่าแต่ว่าไม่ถึงกับชีวิตเดี๋ยวนี้ยังไม่ออกเลยน้าสวัยหยุดพูดเหลียวซ้ายแลขวาอ๋อมีหน้าล่ะคุณแย้มแกพูดกับผมว่าแกเหงาใจก็เลยพายเรือเล่นค่ำๆคืนๆผมกล่าวผสมขึ้นเมื่อฟังเรื่องแกจะไปพายได้ยังไงน้าสวัยตั้งคำถามกับผมพร้อมกับทำตาถลนแกตายไปตั้ง6เดือนเข้านี่แล้วศพยังคาบ้านอยู่เลยทั้งผมและทุกคนตกใจเฉพาะผมกับบรรเจิดมองหน้ากันแล้วรู้สึกหนาวสะท้านเอ๊ะงั้นผมกับบรรเจิดก็ถูกผมพูดไม่ออกนึกหนาวหูวูบเข้าไปในหัวอกคืนแรกผมมากับแกตัวต่อตัวและเมื่อกี้จะจากกันผมยังรับปากแกว่าจะไปคุยกับแกที่ท่าน้ำแต่ว่าเมื่อกี้ผมรับปากแกว่าจะไปคุยกับแกที่ท่าน้ำในคืนหลังนะตายแล้วน้าสวัยร้องบรรยากาศที่เราทั้งหมดไม่เหมาะซะแล้วทุกคนหน้าจืดเหลียวลอกแลกอย่างหวาดหวั่นฝ่ายหญิงกระเถิบชิดเข้ามาตัวผมชั้นแรกนั่งธรรมดาตอนนี้ชักนั่งยองๆกอดเข่าเข้าชิดอกอย่างเดียวกับน้าสวัยผมชักละล้าละลังเราจะต้องอยู่ที่นี่อีกนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้และบัดนี้เกิดภัยทางใจอย่างร้ายกาจขึ้นแล้วกลางคืนผมจะออกนอกเรือนได้อย่างไรทั้งจะกล้ามองไปทางเรือนนนได้อย่างไรแม้แต่จะทำไม่มองหางตามันก็แลเห็นผมเป็นคนตกหนักและพาให้คนอื่นพลอยมีทุกข์และหวาดหวั่นไปทั่วผมสะท้อนใจว่าจะทำอย่างไรดีที่ร้ายที่สุดส้วมของบ้านสวนทุกบ้านไม่ยอมทำบนบ้านตามแบบชาวกรุงเขาเอาไว้ทางหลังบ้านต้องเดินลอดใต้ถุนไปถ้าเกิดท้องเสียจะทำอย่างไรกันแต่ปวดปัสสาวะนี่พอทำล่องบนบ้านได้ผมทุกข์ใจหนักแล้วก็ต้องทนอาศัยบ้านนี้อยู่ในความกลัวเช่นนี้ไปอีกนานเท่าไหร่กันเคราะห์ดีที่แม่พิการคนนั้นไม่ได้พบกับผมในทางร้ายแกพบกับผมในทางเมตตาพรุ่งนี้เราทั้งหมดตักบาตรทำบุญแผ่กุศลไปให้แกก็แล้วกันน้าสวัยว่าดีทีเดียวผมรีบรับคำก่อนใครแต่เอจะเอาอาหารที่ไหนกันล่ะดึกป่านนี้เอาของแห้งๆทำไปก่อนแม่ยายของบรรเจิดพูดแต่ว่าเราก็ต้องตื่นช่วยกันทำครัวนะแม่ของบรรเจิดกล่าวอย่างห่วงทุกคนต่างนึกขึ้นได้ว่าใครล่ะจะตื่นเข้าครัวคนเดียวตอนดึกเพราะว่าครัวอยู่นอกตัวเรือนการเปิดประตูไปข้างนอกเดินนอกชานไปชิดกับเรือนแม่แย้มใครมันจะไปกล้าทำเราจึงตกลงพร้อมกันว่าจะช่วยกันเข้าครัวคืนนั้นใครนอนก็นอนไปที่นั่งก็ยังมีอยู่คือพิงฝาคลุมผ้าห่มนั่งมองหน้ากันเสียงสุนัขทางใต้ถุนบ้านโน้นหอนขึ้นลูกสาวของน้าสวัยถึงกับครางแกก็ยังไม่นอนเหมือนกันนั่งคลุมผ้าอยู่ใกล้ๆพวกเราผมชักสงสารแกจริงๆแต่ตัวผมเองก็เต็มแย่อาการหนักกว่าใครไม่แย้มสนใจผมกว่าใครทั้งไปคอยรับทางเรือและยังอยากจะคุยกับผมโอ้ยแย่จริงๆเสียงอะไรนอกเรือนดังผิดหูก็ทำให้สะดุ้งแต่เมื่อยังไม่มีเหตุอะไรเราก็ไม่ค่อยจะจับเสียงอะไรข้างนอกเรือนนักแต่ในยามนี้ชักจะสนใจเสียงข้างนอกพวกเราที่เป็นหญิงคุมโปงขดตัวอยู่ใกล้ๆโดยเราไม่เข้ามุ้งม่านกันละยุงไม่มีจึงสะดวกกับการนอนไหนก็นอนได้รีไฟลงนิดหน่อยผมก็สมัครใจนั่งขัดสมาธิคลุมผ้าห่มพิงฝาห้องนอนของน้าสวัยแต่ตัวของแกกับลูกสาวก็ไม่ได้เข้านอนยังคงขดตัวรวมๆกับพวกเราผมเห็นใจเขาเหลือเกินที่ทำให้เกิดลำบากขึ้นถ้าสมมุติว่าเราเกิดกลัวเกิดหาที่ย้ายไปอีกน้าสวัยกับลูกสาวจะทำอย่างไรเป็นตายอย่างไรเราจะต้องอยู่เป็นเพื่อนแกเราทั้งหมดไม่ได้พูดอะไรกันอีกเลยผมนั้นหลับตาบ้างลืมตาบ้างตามแต่เหมาะได้แต่นึกปลงอนิจจังตัวเองเรื่องของคนจนละมันให้มีอะไรต่างๆที่ร้ายๆทั้งทางใจและทางกายผมนั่งเผลองีบไปบ้างดูนาฬิกาข้อมือเห็นบอกเวลา 4:00 กว่าผมจึงเรียกทุกคนตื่น เราจุดตะเกียงเปิดประตูเรือนทางด้านหลังออกนอกชานเล็กเพื่อเข้าครัวใช้ตะเกียงเพิ่ม2อันทำครัวกันโดยนำอาหารแห้งมาดัดแปลงจนตักบาตรได้ครบตัวคนในบ้านเช้าขึ้นเวลาเราลงไปตักบาตรที่ท่าน้ำแล้วเราก็เดินกลับขึ้นมากินข้าวกันซึ่งมันเป็นวันอาทิตย์ด้วยจึงได้พักผ่อนผมไม่ยอมมองไปทางบ้านนั้นอีกเลย2คนกับเพื่อนดื่มเหล้าเถื่อนเข้าไปเพื่อเป็นการย้อมความเสียใจให้ค่อยคลึ้มขึ้นคิดสู้ชีวิตต่อไปอีกไม่ย่นย่อต้องทนอยู่ที่นั่นจนกว่าสงครามจะเลิก